van Comduur. Goedemiddag. Doet online bank Bunk wel genoeg om witwassen tegen te gaan? Over die vraag stonden de bank en de Nederlandse bank vandaag tegenover elkaar in de rechtszaal. Uitspraak is er, de aanpak mag, maar de impact van die uitspraak op de bankensector, daar hoor je zometeen meer over in de Nieuwsbv. Eerst boze reacties op de verhoogde rente op studieleningen. In het uitgebreide NOS-journaal, Kirsten Klomp. De Landelijke Studentenvakbond is woest over de herinvoering van rente op de studielening. In 2016 werd die op 0% gezet. Maar vandaag heeft Duo bekendgemaakt dat er toch weer rente betaald moet worden. En de LSVB vindt dat een schande. Ja, dit betekent dat de generatie studenten die dus al schulden zijn aangegaan, die te horen hebben gekregen, ja, je schulden gaan niet meetellen voor je hypotheek. Nou, wat uiteindelijk dus wel zo is, de generatie studenten die toen hun bijbaan wegviel in coronatijd, maar te horen hebben gekregen, ga maar meer lenen. Ja, dat die nog meer schulden bovenop gaan krijgen. Juist nu we net hebben gezegd, nou, dat leenstelsel, die enorme schulden, dat willen we niet. Dus dat slaat helemaal nergens op. Vanaf komend jaar gaan alle studenten in het mbo en studenten van het hbo en de universiteit die een schuld hebben opgebouwd voor de invoering van het leenstelsel in 2015 een rente van bijna 1,8% betalen op hun lening. En voor hbo- en universiteitsstudenten die in het huidige leenstelsel vallen gaat de rente naar bijna 0,5%. In een week tijd is 30% van de Oekraïnse elektriciteitscentrales verwoest door Russische luchtaanvallen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is er daardoor grootschalige stroomuitval in heel het land. De burgemeester van Kiev roept inwoners van de hoofdstad op om zuinig te doen met elektriciteit en water. Twee gebouwen voor de stroom- en watervoorziening zouden door nieuwe Russische raketaanvallen zijn beschadigd. En ook in onder andere Kharkov, Dnipro en de havenstad Mykolaiv waren aanvallen. Australië heeft het besluit van de vorige regering om West-Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël teruggedraaid. Tel Aviv wordt nu weer gezien als de hoofdstad. En dat leidt tot ophef in Israël. Correspondent Ties Brok in Israël. Ja, Australië erkende dus eerst nog West-Jeruzalem de afgelopen jaren. Kun je uitleggen hoe dat ook alweer zo gekomen was? Ja, dat gebeurde in december 2018, dus bijna 4 jaar geleden. Toen besloot de toenmalige premier, dat was de conservatieve Scott Morrison, om West-Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Hij volgde eigenlijk daarmee het voorbeeld van Donald Trump, want die had dat jaar de Amerikaanse ambassade verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem. Gevoelige diplomatieke overwinning voor Israël, een nederlaag voor de Palestijnen, want allebei die volken claimen Jeruzalem als de hoofdstad. In de praktijk is Israël er trouwens de baas, ook in het oostelijk deel waar Palestijnen wonen, dat werd door Israël geannexeerd. En met die verplaatsing van de ambassade zei Trump eigenlijk, deze stad komt Israël toe. En Australië zou ook die ambassade verplaatsen naar Jeruzalem, maar nu is er een andere regering in Australië, een centrum-linkse regering, en is het plan van de baan. Ja, waarom wordt dat besluit nu teruggedraaid? Nou, omdat er een andere politieke wind waait in Australië. En die zegt, de vorige regering heeft een fout gemaakt met die beslissing. En ze probeerden dat op een onopvallende manier te doen, dat terug te draaien. Ze hadden een tekst veranderd op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de pers had daar lucht van gekregen, ging vragen stellen. En nu zegt de regering inderdaad, ja, we hebben het beleid aangepast en de ambassade die blijft gewoon in Tel Aviv. Ja, hoe reageert Israël daarop? Nou, Israël reageert met een flinke veeg uit de pan in de richting van Australië. De Israëlische premier Lapid die zei, ik kan alleen maar hopen dat Australië andere zaken serieuzer en professioneler behandelt. En ze hebben ook de ambassadeur op het matje geroepen. Die moet vandaag tekst en uitleg komen geven. Krijgt waarschijnlijk een reprimande op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. Palestijnen zijn natuurlijk juist opgetogen over die beslissing. Die zijn blij dat deze beslissing herzien wordt. En ik denk ook dat Liz Truss er met belangstelling naar zal kijken, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Want die liet onlangs weten ook te overwegen de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Australië ziet daar dus nu vanaf. En misschien dat het VK dat ook zal meenemen in hun overweging. Ja, wie weet horen we daar dan binnenkort nog meer over. Correspondent Ties Brok in Israël, dankjewel. De politie vraagt mensen om uit te kijken naar een meisje van 10 jaar. Er is een Amber Alert uitgegeven voor Hebe uit Vught. Ze heeft een meervoudige handicap en heeft volgens de politie zorg nodig. Ook de begeleidster van het meisje is vermist. Bij een brand in een appartement in Arnhem is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Arnhem is ontstaan. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen al uit het huis. De Indonesische regering eist roofkunst terug van Nederland. Volgens Trouw heeft staatssecretaris Oesloe een lijst toegestuurd gekregen

Nieuwsbv. Goedemiddag. De halve wereld heeft het momenteel over niks anders dan het WK cricket. Nederland is erbij en met een van onze internationals praat ik zo na over de wedstrijd tegen het stugge Namibië. Verder naar 14:30 hoe het uitgaansleven en de kerk hun krachten bundelen op het Amsterdam Dance Event. Maar eerst witwasaanpak bij banken. De Nieuwsbv. Want de financiële wereld keek deze ochtend met grote belangstelling naar een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het heeft alles te maken met regels tegen witwassen. En die zijn erg streng voor banken. Bedrijven en instellingen die onder die wet vallen, die verplichten zich om gedegen klantonderzoek te doen en al die klanten ook als een risico in kaart te brengen. Daar draait eigenlijk heel die wet om. De instelling moet de klant kennen. Ja, dat laatste, de klant kennen, dat debunk bank. Niet genoeg volgens toezichthouder de Nederlandse Bank. Maar zojuist, je hoorde het al in het NOS-journaal, Bunk kreeg gelijk en het hoeft zich niet meer aan de traditionele manier van het controleren van klanten te houden. Journalist Martijn Pols volgt deze kwestie voor het FD en is net uit de rechtbank in Den Haag. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Wat is de impact van deze uitspraak? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik zei het al, de financiële wereld volgde de zaak met grote belangstelling. Waarom is het zo'n belangrijke zaak allereerst? Nou, de zaak is uniek in de zin dat het niet vaak voorkomt dat een bank zoals Bunk zo ver gaat dat ze zelfs in hoger beroep tegen de Nederlandse bank gaan. Dat is natuurlijk hun toezichthouder. Die is streng, die is strikt en die heeft doorlopend allerlei commentaar op je functioneren. En dat is een bijzondere relatie en dat gebeurt nauwelijks dat daar ook zo ver wordt doorgeprocedeerd. Dus dat was al op zichzelf uniek. Tweede is dat die uitspraak ook nog eens redelijk gunstig uitvalt. Zeg maar heel gunstig voor Bunk. Ja. Ze winnen hem niet volledig, maar op belangrijke kernpunten krijgen ze toch wel gelijk van de rechter. Ja, zeker. Bunk zei eigenlijk, nou, we zijn het gewoon niet eens met jullie in de Nederlandse bank. En we gaan wel eens kijken wat zo'n college daarvan vindt. En het college heeft nu zijn uitspraak erover gedaan. Kan je schetsen hoe de controle op witwassen er nu uitziet bij grote banken? Nou ja, wat je net ook in het fragment hoorde is dat banken inderdaad verplicht zijn om niet zomaar zaken te doen met mensen, maar eerst te controleren of dat niet criminelen, terroristen of andere mensen met slechte plannen zijn. En er zijn allerlei manieren waarop je dat zou kunnen doen. Normaal gesproken is dat veel handwerk. Daar is de laatste jaren ook veel om te doen geweest, omdat banken dat eigenlijk een beetje hadden laten versloffen. En bijvoorbeeld de ING's en de ABN's van deze wereld daar forse boetes ook van het Openbaar Ministerie voor hebben gekregen. Dat is voor honderden miljoenen geschikt. Dus daar was het nodige mis. Bunk deed dat anders. Bunk deed dat met een computer. Bunk is ook wat dat betreft een veel digitalere bank, een veel jongere bank. Ja, geen eigen filialen, alleen maar een app en een online omgeving. Bijvoorbeeld, ja, ook echt een uitdager van de gevestigde orde, zoals ze zichzelf ook profileren. En zij gebruikten machine learning en kunstmatige intelligentie om hun klanten in de gaten te houden. Maar daar kregen ze dus commentaar van de Nederlandse bank op dat niet voldoende was. Die vond dan dat er mensen te snel er doorheen glipten bij die controle? Die vonden dat het risico te groot bleef dat er mensen door die controle heen zouden glippen. Ja. En dat leidde ertoe dat zij dat moesten aanpassen. Bunk werd verordeneerd de boel aan te passen. Maar daar waren ze het niet mee eens. En dat past ook heel erg bij Bunk en bij oprichter Ali Niknam. Dat is toch ook David versus Goliath. Past daar mooi bij. Ja, zeker. Nou, er is wat gewonnen in ieder geval vandaag, een deel. De Nederlandse Bank die zei ook wel tegen over Bunk. Ja, er zitten ook gewoon bepaalde loesje klanten bij jullie. Over wat voor loesje klanten had de Nederlandse Bank het dan? Ja, wat ik net zei, inderdaad, Bunk krijgt niet volledig gelijk. Wat zij bijvoorbeeld wel hebben gemist zijn een aantal political exposed persons. Dat zijn dictators en hun familieleden bijvoorbeeld uit allerlei vreemde grote landen die bekend staan om het feit dat ze mogelijk met corruptie in aanraking zijn gekomen. Die verdienen een bijzondere aandacht en die hebben ze niet gekregen. Bunk benadrukt dat het exact om 3 mensen ging die in totaal met z'n allen 108 euro tijdelijk op een rekening hebben gehad. Ze erkennen ook wel dat ze daar fouten hebben gemaakt. Maar ze willen ook wel laten zien dat dat niet de kern van de zaak was. Ja, en ze willen ook wel laten zien dat ze zelf ook goed onderzoek doen. Er is een voorbeeld dat zij onderzoek hebben gedaan naar een groothandel in tandartsartikelen. Daar was over bekend dat ze misschien drugs zouden verkopen. En toen heeft Bunk zelf daar onderzoek naar gedaan en zelf wat drugs daar gekocht. Hè? Hoe ging dat? Ja, klopt. Ja, ze hebben recent een rechtszaak gewonnen waarbij de klant alsnog protesteerde tegen het feit dat zij door Bunk de deur waren gewezen. Bunk had gewoon glashard bewijs door gewoon zelf als een soort mystery shopper te bestellen op de site van hun klant. Soms is het helemaal niet zo moeilijk, nee. Nee, ja, dat bleek dus inderdaad niet alleen tandartsmiddelen te zijn, maar nou, met name verdovende middelen die daar ook nog bij besteld konden worden. Dat laat ook zien dat ze er streng op zijn. Dat is nog maar één zaak. Veel belangrijker vonden ze vandaag ook met name dat zij al hun klanten op een digitale, intelligente manier kunnen screenen. Waardoor zij zeggen dat ze zelfs beter werk leveren dan wat de DNB eigenlijk aan ze voorschreef. Maar goed, dat hoeven ze niet meer te volgen nu. Ja, even naar die man dan, naar die Ali Niknam, de omrichter van Bunk. Persoonlijke strijd lijkt hij ook wel een beetje te voeren tegen de Nederlandse bank. Want met wat voor aantijgingen komt hij tegen de DNB? Nou ja, hij heeft een half jaar geleden toen de zaak diende en er een rechtszitting was bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dus de hoogste bedrijfsrechter, heeft hij toch ook wel duidelijk laten zien en laten weten dat hij zich erg slecht behandeld voelde, met name door de toezichthouder. Dat was eigenlijk zijn belangrijkste drijfveer om hier een principe kwestie van te maken. Hij zei eigenlijk van, ik ben het volledig eens met het feit dat wij netjes moeten omgaan met wie wij zaken doen. Daar zijn we ook zelf heel streng op. Alleen de rigide en hele ouderwetse manier, zoals hij dat zelf noemde, oudbollig, de manier waarop dat moest van de bank, ja, daar was hij gewoon op tegen. En er was ook geen enkele manier waarop hij een voet tussen de deur kreeg om zijn methode ook uit te mogen leggen of te laten testen. Ja. En dat zat hem wel hoog. En dat is wel typisch iets voor hem. Hij is begonnen als een uitdager van de gevestigde orde. En ook op dit punt bindt hij liever toch niet in en gaat hij toch naar de rechter. Was hij erbij in de rechtszaal net? Hij was er zelf bij, zeker. Ja, en erg opgelucht. Hij viel letterlijk zijn advocaat in de armen. Toen die hem duidelijk maakte dat hij toch echt voor het grote deel wel echt gewonnen had. Hij noemt het ook een overwinning voor de vooruitgang. Hij vindt dat zijn systemen eigenlijk breder in de sector ook gebruikt zouden moeten worden. Ja. Omdat ze gewoon simpelweg beter werken dan handmatig werk. Daar zo meteen meer over wat die uitspraak voor de rest van de sector betekent. Was de Nederlandse bank zelf ook aanwezig in die rechtszaal? Nee, de Nederlandse bank was niet aanwezig bij de rechtszaal. We hebben ze natuurlijk uiteraard al wel gebeld met de vraag of ze wilden reageren. Ja. Maar zij studeren nog op de uitspraak. Dus zullen in de loop van de middag waarschijnlijk met een reactie komen. In hoeverre vindt de Nederlandse bank dit soort nieuwe banken? Bunk bestaat al een tijdje, maar er worden wel eens vaker nieuwe banken opgericht. In hoeverre is zo'n Nederlandse bank daar blij mee met die nieuwe kids on the block? In woorden op zijn minst altijd heel blij. Ik denk de toezichthouder, en ik ken ze een beetje, die zijn vaak wel genegen om ook de concurrentie natuurlijk onderling aan te jagen. Dat is goed voor de consument, houdt de prijzen laag. En houdt de kwaliteit, als het goed is, ook hoog. Omdat iedere bank het beste wil bieden voor de klanten. En als er dan alternatieven komen, dan kan dat zomaar leiden tot verschuivingen. Het beeld bestaat wel dat te veel innovatie ook nog wel eens wordt gezien als een te grote bedreiging. Ja. En dat is, als je Ali Niknam wel eens spreekt, nog wel ook een beetje zijn onderbuikgevoel bij hoe hij behandeld is. Groot was daarom ook zijn verrassing dat vorige maand notabene de Nederlandse Bank nog met een rapport kwam waarin zij eigenlijk met zoveel woorden zeggen dat innovatie op het gebied van witwas en het tegengaan van witwassen juist ook weer toegejuicht. Dus daar zag hij toen al een kleine overwinning voor zichzelf in. Ja, precies. Nou goed, en de Nederlandse bank moet dus nu inbinden. Bunk mag klanten blijven screenen via kunstmatige intelligentie. Wat gaat het betekenen voor de rest van de bankensector? Die hebben de afgelopen jaren heel veel mensen aangenomen om via die manier die de Nederlandse bank graag wil mensen te screenen. Nu zegt de rechter, of in ieder geval het college, van het mag ook op een andere manier via AI. Wat gaat dat betekenen voor de rest van de bankensector? Dat is een centrale vraag waar ik vanmiddag ook nog mee aan de slag moet met mijn collega. Om die te kunnen beantwoorden. Omdat dat natuurlijk wel iets is wat experts zouden moeten kunnen beoordelen. En waar legt je antwoord naartoe? Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Eén, per bank verschillen de zaken uiteraard van elkaar. De ING en de ABN hadden ook gewoon achterstallig onderhoud. Bunk had dat simpelweg niet, omdat ze simpelweg wat jonger zijn. Dus die zaken laten zich dan lastig met elkaar vergelijken. Ik krijg al wel geluiden door dat met name het strikte en strenge oordeel van de rechter nu over het optreden van de Nederlandse bank, dat nog wel eens gevolgen zou kunnen hebben. En dan ook nog veel breder dan alleen maar de witwasregels. Dus de manier waarop de rechter... Ja, de rechter zegt heel duidelijk dat de Nederlandse bank op een manier heeft geopereerd die wat de wet niet voorschrijft. Nou, het is voor een toezichthouder eigenlijk een hele harde tik op de vingers, omdat dat toch eigenlijk is wat ze moeten doen, de wet volgen. Maar daar zitten hele duidelijke grenzen aan, is nu duidelijk geworden. Dus het wordt ook wel, kregen wij de indruk en de signalen, eerste signalen in de financiële sector, ook wel op die manier gezien en bijna gevierd dat de Nederlandse bank hier in zijn houding naar de markt toch eens een keer teruggevloten is. We gaan er meer over lezen, ook in het FD, FD-journalist. Martijn Pols, dankjewel voor je. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het is weer dinsdag en dus hebben we onze Haag-redactie erop uitgestuurd. Ze zijn voor ons op zoek gegaan naar het antwoord op een prangende vraag. Een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging onze politiek redacteur Anna Plezier daarom langs bij D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Elke week gaat de politieke redactie van de Nieuwsbv op zoek naar de antwoorden op jouw politieke vragen. En we kregen de volgende vraag binnen. Hoi, ik ben Jesse uit Groningen en ik heb een vraag. Wat is het verschil tussen een fractievoorzitter en een partijleider? Om antwoord op die vraag te vinden ga ik langs bij D66, want daar hebben ze een fractievoorzitter en een partijleider. En dat is niet dezelfde persoon. En ik sta hier bij Jan Paternotte. Wat bent u? Ik ben de fractievoorzitter van de 24 Kamerleden van D66. Dus niet de leider van de partij. Dat is Sigrid Kaag. Ja. Wat is dan het verschil tussen uw functie en die van Sigrid Kaag? Nou, Sigrid Kaag is gekozen als partijleider door alle leden van D66. Dat was een verkiezing, was ook een tegenkandidaat. Zij kreeg die steun, dus zij is op dat schild gehesen. Was ook onze lijsttrekker natuurlijk. Dus daarmee hebben we 24 zetels gehaald. Maar zij ging het kabinet in, werd vicepremier en minister van Financiën. Dus dan ga je uit die Tweede Kamerfractie. Nou, er komen dan nieuwe mensen ook in. Maar die Tweede Kamerfractie, ja, die heeft natuurlijk wel een voorzitter nodig. Die de debatten in de Tweede Kamer, de grote debatten doet. En die leiding geeft aan het team hier. En zo ben ik gekozen. Dus zij is nog steeds de partijleider, zoals ook lijsttrekker. Maar ik ben de fractieleider. Ja, en ik denk dat heel veel mensen vooral Sigrid Kaag ook kennen. Omdat ze het uitstond met haar gezicht op de posters. Zij is de vrouw van D66. Heeft u dan soms niet het gevoel van, ja, niemand weet wie ik ben. Iedereen denkt dat Kaag de fractievoorzitter is. Vindt u dat niet soms een beetje lastig? Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat ja, ook wel weer mooi. Want ik heb een dochtertje van 6. Die vroeg ook laatst, papa, wie is jouw baas? Ik zei, nou, dat is Sigrid. En aan de andere kant ben ik ook weer een beetje de baas van Sigrid natuurlijk. Want zij is minister en Tweede Kamer. Ja, wij controleren wel het kabinet. Dus ook Sigrid Kaag. Dus dat gaat beide kanten op. Bent u niet een beetje de tassendrager van Sigrid Kaag? Ja, als je Geert Wilders beluistert, ben ik dan waarschijnlijk meer de bezemdrager van Sigrid Kaag. Maar haar tasdragen, nou, dat doe ik ook altijd heel graag. Want zij doet echt geweldig werk voor Nederland als minister van Financiën. Daar ben ik gewoon heel trots op. Ja, en Nederlanders hoeven mij echt niet allemaal te kennen als ik mijn werk mag goed doen. En gaat het wel eens fout dat mensen u de leider noemen van D66? Ja, ik word op Twitter wel eens de D66-leier genoemd. Maar dat zijn dan door mensen die wat minder aardig zijn. En je wordt ook wel eens D66-leider genoemd. Maar ja, dat loopt dan soms door elkaar. En daarom vind ik het heel erg goed dat in de vraag van Den Haag er een keertje aandacht hieraan wordt besteed. Dus dank ook aan de luisteraar die de vraag heeft gesteld. Zodat het voor eens en voor altijd duidelijk is. Ja, vindt u het eigenlijk leuk, deze functie? Ik vind het hartstikke leuk, ja. Wat maakt het zo leuk? Ja, je bent de hele dag met 1000 verschillende dingen bezig. Je kunt zoveel verschil maken. En ik heb echt nog elke dag dat ik dingen meemaak die ik nog nooit heb meegemaakt. En er gebeurt ook nog eens zoveel in de wereld. Vervelen, daar heb je geen tijd voor. Nee, en de bel die blijft ook maar gewoon hetzelfde, hè? De bel. Je is zo aan gewend. Waarom wordt er geen appje gestuurd? Waarom hebben we nog eigenlijk een bel? Ja, omdat heel veel mensen hier zo extreem veel appjes de hele tijd naar elkaar sturen. Dat de meeste mensen de meldingen hebben uitgezet. Zodat ze niet gek worden van elke minuut een nieuwe app. En deze bel, die kan niemand missen. Nee. Nou, hartstikke bedankt voor uw tijd. Ik denk dat de vraag goed beantwoord is. Ja, mooi. Dank je. Ja, dat van die meldingen herken ik wel. Dat heb ik ook op mijn eigen telefoon al gedaan. Heb je ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbv politiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je je eigen vraag terug op de radio. De Nieuwsbv. Dan naar een feestelijke gebeurtenis gisteren, want een mooie dag was het. Na ruim 20 jaar keerde familiespelshow Waku Waku terug op de Nederlandse televisie. Gisteravond keken 178.000 mensen naar de eerste aflevering van de vernieuwde dierenquiz. Waaronder ook programmamaker Michiel IJsboud maakte de podcast over Waku Waku een nijlpaard kon lachen. En hij was enthousiast over wat hij zag. Ik vond het een leuke aflevering. En ik werd er vrolijk van. Hij werd er vrolijk van. Wel meteen met een kritische noot ook over een heel belangrijk onderdeel van het Waku Waku-format. De aapjes staan niet meer op de desk. Dat is echt... Ik wil niet zeggen dat Rob Kruithof zich omdraait in zijn graf. Want hij leeft nog. Maar het is wel heel gek. Maar nu moet hij bij Enne ergens achter in de studio zelf een aapje gaan halen. Zelf gaan pakken. Ongelooflijk. Die moet van zijn stoel af. Die gaat dan dat aapje pakken. Dat aapje dat moet hij zelf ergens weer op een andere plek achter in de studio neerzetten. Op een soort regeltje met plexiglazen vakjes. Waar die aap... Dus je hebt helemaal geen idee meer wie hoeveel aapjes heeft verdiend. Nee, ja, ik heb ook geen idee meer als ik dit zo hoor. Behoorlijk ontdaan over het verdwijnen van die aapjes dus, Michiel. En dat heeft ook wel een persoonlijke reden. Mijn oom werkte achter de schermen bij Waku Waku als setdresser en als decormaker. Inderdaad, mijn oom heeft de stokjes geïntroduceerd. De bevestiging van de aapjes met de stokjes op de desk. Dat heeft uiteindelijk eigenlijk ook wel een beetje geleid tot de ondergang van Wakku Wakku in de klassieke periode. Het is 20 jaar geleden. Ik denk dat oom Wim dit niet zou goedkeuren. Ja, ik voel me nu wel een klein beetje geroepen toch, hè, om als erfgenaam van mijn oom Wim hier wat aan te doen. Dus ja, de makers van Wakku Wakku mogen me bellen. En ik wil ze graag helpen om dit systeem toch te verbeteren. En Michiel, is dus te bereiken. Wat zou die oom van deze aflevering gevonden hebben uiteindelijk? Ik denk dat oom Wim, als hij deze uitzending had gezien en als hij nuchter was geweest tijdens het kijken, dat hij daar toch wel erg vrolijk van was geworden. Ben je nou zelf benieuwd naar wat Michiel precies wist te ontdekken? Luister dan ook naar zijn podcast. Nijlpaard kon lachen via je favoriete podcast-app. Bloodhound Gang en The Bad Touch op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Zometeen blik ik vooruit op het Amsterdam Dance Event dat morgen na 3 coronapauzejaren weer van start gaat. Onder andere met een feest voor dak- en statuslozen in de Dominicuskerk in Amsterdam. Maar daar is ook iedereen welkom, heb ik al gehoord. Dus doe eens gek, voetjes van de kerkvloer en wie weet wie je daar dan ontmoet. Misschien deze twee oude vrienden wel. Het is een heel leuk feest. En ik vind het vooral leuk als je ziet dansen en springen. Bert, je wou toch lezen? Nee, ik wil eigenlijk wel nu naar het feest. Maar waar is het feest? En wat gebeurt er dan op het feest? Nou, dan gaan ze dansen. Ik zou het zo leuk vinden als je meeging, Ernie. Nou, dan gaan we er maar. Ja, dan gaan we gewoon daar naartoe. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Belastingdienst doet al 2,5 jaar niets met fraudemeldingen, schrijft de NRC en de Belastingdienst heeft dat bevestigd. Er liggen 25.000 onbehandelde tips van burgers en bedrijven op de plank. Dat komt omdat het nieuwe systeem om die tips te registreren niet voldoet aan de privacywet. Er zijn vanochtend 3 mensen omgekomen bij ongelukken in dichte mist. Op een provinciale weg bij Biddinghuizen botsten 4 auto's op elkaar, waarbij 2 mensen verongelukten. En in Stellendam kwam een man van 20 om het leven toen de auto waarin hij zat botste op een trekker. De Iraanse klimster die zondag zonder hoofddoek meedeed aan een toernooi in Zuid-Korea is volgens de Iraanse ambassade daar weer teruggekeerd naar Iran. Activisten zijn bang dat de vrouw in Iran wordt vastgezet in een beruchte gevangenis omdat ze geen hoofddoek droeg. En de markiezeneik op landgoed Amelis Weert bij Utrecht is met een record aantal stemmen verkozen tot boom van het jaar. De ruim 200 jaar oude boom staat symbool voor het protest tegen de verbreding van de A27. Voor die verbreding moet een groot aantal bomen worden gekapt. Nou, en de situatie op diezelfde weg, Bianca Damink bij de ANWB. Er staan een paar files op de A7 van Horen naar Zaanstad. Heb je een half uur vertraging tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Zuid. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar maar 1 rijstrook open. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord heb je een kwartiertijdverlies tussen Lelystad Noord en de afrit Zwifterband. Daar zijn ze ook aan het opruimen. De rechter rijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Het laatste nieuws kwam tot mij op de weg hier naartoe. Thierry Baudet zegt in een interview op de website Geopolitics and Empire dat hij inderdaad gelooft in complottheorieën. Hij noemt zichzelf inmiddels aanhanger van samenzweringstheorieën. Wij worden wereldwijd, maar Nederland in het bijzonder, bestuurd door aliens en reptielen. En Sigrid Kaag van D66 is in werkelijkheid een slang. Voor mij kwam dit nieuws niet als een verrassing. En nu weten alle fans van Geopolitics en Empire het ook. Natuurlijk is Sigrid Kaag een slang die steeds vervelt. En Rutte is een robot en Wopke Hoekstra is een vleermuis. Kijk maar naar die gore, kromme oren. De rest van het kabinet bestaat uit kabouters. Ik werk bij BNNVARA, een omroep die door D66 is geïnfecteerd. Sigrid Kaag en Sjoerd Sjoerdsma zijn hier op een middag komen kronkelen en hebben eieren gelegd waaruit woke mensen zijn gekropen. Ze hangen overal regenboogvlaggen op en bedekken iedereen die anders denkt onder een verstikkend slijm dat uit hun monden gutst. En Patrick Lodiers, die vandaag in een ander lichaam is gekropen, is een van hun leiders. Als hij met 2 vingers de huid van zijn gezicht naar achteren trekt, zie je een stalen constructie die wordt bediend door een heel klein buitenaards wezen dat sigaretten rookt en dat tussendoor dat lege kastet, in dat lege staketsel wat wij aanzien van een lichaam bedient. Hij wil allemaal woke mensen van ons maken met die domme smoel. En weldenkende mensen van we weten dat het mensen zijn de mond snoeren. En hij is een van de velen hier. Frans Klein, baas van de publieke omroep, komt van Curia. Een kleine planeet achter Mars. Aan de achterkant van zijn lichaam zit een angel waarmee hij je injecteert met goede bedoelingen. Je mag alleen op televisie als je door hem bent geprikt. Ik ben ook geprikt. Het doet geen pijn, maar je voelt je in de afloop wel heel erg BNNVARA. Ik besef heus wel dat ik deel uitmaak van de groep die een verstikkende deken over Nederland wil leggen. Wij willen inderdaad gewone mensen monddood maken. Wij zijn geprogrammeerd Ze kunnen onze gedachten sturen. Ik wil niet zeggen wat ik nu allemaal zeg, maar ik doe het toch. Ze hebben me praatsap gegeven, Thierry. Suzanne Kunstler van BNNVARA, Sigrid Kaag en dat mens van de Partij voor de Dieren, die in het echt een boomstronk is, hebben hier vanmorgen de skeletten van twee rechtse mensen staan uitbenen. Ze hebben me uitgemolken satansap laten drinken. Ik wil helemaal niet zeggen dat ze je moeten verbannen naar Rusland, maar ik doe het toch. Breng Thierry Baudet naar Rusland. Bewapen hem. Breng hem naar de slagvelden. Geef hem een pot met aangebakken kippenbouten mee, zodat hij zijn kameraden kan trakteren en we zien het verder wel. En dan kunnen we door met onze geheime agenda. Wij gaan de wereld veranderen. Alle mensen moeten weg, zodat reptielen en robots overwinnen en de overblijvende mensen gaan we tegen hun zin in met elkaar mixen, net zolang tot er een nieuw onoverwinnelijke vorm ontstaat en die laten we dan los op Wierduk, Arnold Karskus en Willem Engel en op al je aanhangers. En daar maakt Frans Klein dan soep van, die hem hij mee terugneemt naar Curia, zijn eigen planeet, waar iedereen twee televisies heeft. Alleen jij had ons door. Jammer voor jou te laat. Gert-Jan Segers zal voor je bidden. De Nieuws-BV. Australische corona-jaren maakt Amsterdam zich op voor Booming Amsterdam Dance Event. Morgen barst het grootste clubfestival ter wereld weer los. DJ's, liefhebbers uit de hele wereld zijn onderweg op dit moment naar onze hoofdstad. Die is dan weer voor even het middelpunt van de dance scene. Gedanst wordt er zeker, maar er is ook meer films, talkshows, tentoonstellingen en workshops. Ga erover praten met ADE-directeur Meindert Kenners en met Robert-Jan Glas van het feest House of Hope. Welkom beiden. Jullie zitten niet bij mij in de studio, maar wel bij elkaar in Amsterdam in ieder geval. Welkom nogmaals. Dankjewel. Meindert, even om bij jou te beginnen. Morgen begint het Amsterdam Dance Event. Hoe klaar ben je ervoor? Nou, heel klaar. Ik bedoel, de zon schijnt. Alles is op poten. En ja, ik denk dat we na 2 jaar, nou eigenlijk bijna 3 jaar... dat iedereen echt zit te popelen om weer een volledig ADE te kunnen vieren. Dus daar zijn we super blij mee. Ja, nou, zeker dat jij ook zit te popelen. Want het is het 3e jaar als directeur. De eerste keer ging niet door corona. Vorig jaar mocht alleen overdag gefeest worden. Merk je dat iedereen extra aan het trappelen is op dit moment? Ja, ik ben samen met mijn mededirecteur Jan-Willem van der Ven in december 2019 begonnen. Dus dat was echt een toptiming. Toen alles nog leuk was. Ja. Ja, en toen eigenlijk een paar maanden later, toen kwam corona om de hoek zetten. En die eerste editie, die was heel bijzonder. Want dat moest natuurlijk allemaal online, digitaal. Dan hadden we een soort tafellaken van content gemaakt waar iedereen zijn weg in moest vinden. Net als alle mensen die dit de komende dagen moeten gaan doen in Amsterdam. En eigenlijk vorig jaar was wel een hele bijzondere editie. Want eigenlijk hoorden we pas 4 weken voordat het uiteindelijk zover was wat er kon. Namelijk feesten tot aan 12 uur. En toen heeft eigenlijk iedereen gewoon de handen in elkaar geslagen en ervoor gezorgd dat er evenementen konden plaatsvinden tot 12 uur. Dus alle boekingen werden omgezet, et cetera, et cetera. En dat gaf echt een hele bijzondere sfeer. Omdat we zaten echt een heel, heel raar tijdswindow tussen 2 lockdowns in. En iedereen ging natuurlijk het dak eraf. We waren alleen maar blije gezichten. En dat zet zich dit jaar wel weer voort. Ja. Dus dat is heel fijn. Zeker. En ook een aantal nieuwe gezichten nog op die dansvloer. Een hele nieuwe generatie gaat ook feesten. Gaan jullie die generatie nog op een bepaalde manier opvoeden zometeen? Geven ze nog wat tips en tricks mee voor op de dansvloer? Nou, opvoeden is misschien een groot woord. Wij hebben zoals elk jaar, en dat is dit jaar ook geen uitzondering, hebben wij de nodige campagnes die we samen uitvoeren met onder andere de gemeente. En daarbij zorgen we wel dat we, dat is ook een van onze doelen, is om het zo leuk en zo veilig mogelijk ADE neer te zetten. Ja, zeker. En wat houdt dat dan in? Die campagne, dat is Celebrate Safe. Dat doen wij samen met de gemeente en met de Jelinek. En daarin hebben we eigenlijk een aantal geboden, wil ik niet zeggen. Noem het gewoon tips en tricks om jezelf gezond te houden, die 5 dagen. Kijk, het is 5 dagen. Dus het risico dat je net iets meer vraagt van jezelf dan je wellicht gepland had, dat ligt altijd op de loer. En daarmee proberen we mensen wel te helpen, dus zich daarvan bewust te zijn en bewust te worden. Om zodoende het leuk te houden. Dus, pas bijvoorbeeld op met drugsgebruik. Maar ben ook op die dansvloer inclusief. En laat iedereen ook zijn zoals hij wil zijn op een feest. En kom misschien ook een beetje bij. En dat bijkomen, dat kan dan weer overdag. Want ADE is veel meer dan alleen maar massale feesten. Er wordt ook veel meer georganiseerd. Workshops, besprekingen, bijeenkomsten. Naar wat kijk jij vooral ook uit naast het feesten? Nou, je hebt natuurlijk... Kijk, het aanbod is zo breed. Je hebt natuurlijk in de Ziggo Dome heb je een hele grote show met Tomorrowland en Eric Prydz. Dat is een hologramshow. We hebben ook morgen hebben we met Suzanne Ciani. Dat is een Sint-pionier van alweer 76 jaar oud. Die gaat samen met het Metropool Orkest een openingsconcert doen. Maar ook bijvoorbeeld op zaterdagmiddag is weer heel wat anders. In de Torch Gallery op de Lauriersgracht is Maxime de Waal, Maxime Duval. Die doet daar een vernissage samen met Rotterdams kunstcollectief Kamp Horst. En daar kijk ik ook naar uit. Zo is er voor iedereen wat. Een vernissage, dat moet je even uitleggen. Een vernissage, dat is de opening van een expositie. Een kunstexpositie. Ja, precies. Dus dan ben je alweer op een hele andere manier met diezelfde muziek ook wel in contact. Klopt. Een bijzonder feest ook is House of Hope, dat vrijdag in de Dominicuskerk is. Naast jou zit Robert-Jan, heeft het helemaal opgezet. Niet helemaal alleen, maar met een team mensen. Robert-Jan, welkom nogmaals. Vertel eens, wat gaat er gebeuren bij House of Hope? Goedemiddag. Bij House of Hope gaat er denk ik iets heel bijzonders gebeuren. Want wij gaan proberen om de kerk, de ziel van de kerk en de kracht van de dansvloer met elkaar te laten versmelten. Dat is ook wel een beetje ontstaan in COVID-tijd. Waarin er een gevoel leefde bij veel mensen die uit wilden gaan. En dat niet konden of niet mochten. Uh-huh. En kerken die wel open bleven. Ontstond er ook een gevoel van wat onrecht. Hè? Waarom mag iemand wel naar de kerk en niet naar de dansvloer? En bij de kerk leefde en nog steeds wel ook het gevoel van... ja, hoe kunnen wij... nieuwe doelgroepen aanboren en ook meer groepen mensen met elkaar verbinden. En toen zijn we op een soort nieuw concept gekomen. Niet een soort nieuw concept, een nieuw concept gekomen. Nieuw concept zou ik ook zeggen. Dat hebben we House of Hope genoemd, waar we nieuwe vertellers introduceren. En de nieuwe vertellers zijn dak- en thuisloze mensen. En die vertellen, delen met ons levenslessen. Die zij hebben geleerd omdat ze letterlijk verlicht zijn of zijn geweest, omdat ze niks meer hadden. En dat gaan we vermengen met muziek en lichtkunst. En op die manier proberen we een zingevende spirituele danservaring neer te zetten. In een kerk, want jullie organiseerden dat samen met de Protestantse kerk. Wilden die in eerste instantie meewerken? Stonden ze meteen aan voor zo'n tussen haakjes wild evenement op ADE? Ja, die stonden vooraan. Zelfs, kijk eens aan. Ja. De verhalen die in een kerk worden verteld... die worden denk ik ook in heel veel andere geloven verteld. En ik denk ook dat ook heel veel jongeren, jongvolwassenen... überhaupt veel mensen op dit moment wel bezig zijn met zingevingsvragen. Ook nu er wat meer spanningen in de wereld zijn. Mm-hmm. En hoe krijg je dan mensen bij elkaar? Kerk kan daar alle hulp bij gebruiken. En Amsterdam Dance Event is dan een prachtig platform om dat te doen. Ja. En wij hebben denk ik een wat ander concept neergezet. En samen gaan we ontdekken wat dat op gaat leveren. Ja, zometeen even nog in die kerken ook kijken naar de pastoor. Eerst heel even weer naar de ADE-directeur Meindert. Wat dacht jij toen je dit concept voor het eerste keer hoorde? Nou, kijk, laat ik beginnen. Kijk, ADE is voor iedereen en is ook van iedereen. En dat vinden we heel belangrijk. We zijn een non-profit stichting. Daar is nog wel eens een hoop verwarring over. En vorig jaar was een van de onderdelen van ADE was Music Moves. En dat was dat wordt dit jaar ook weer georganiseerd door een collega van Robert-Jan, Stefan Beek. En daarin gaan jonge mensen organiseren kleine evenementen voor hulpbehoevenden. En dat was toen in een dakloze opvang. Daar waren wij heel erg van gecharmeerd. En toen hebben we voor dit jaar gezegd... jongens, kunnen jullie niet meer dingen verzinnen? En daar kwam dit uit de hoge hoed. En ik denk dat je... Volgens mij krijg je straks nog wat te horen van de deelnemers daarvan. Ja, zeker. Je slaat een goed bruggetje. Je slaat een mooi bruggetje. Dank je wel daarvoor. Want ook pastor Arjen Broers van de Dominicuskerk... zal tijdens het feest te horen zijn. Vertelt ons even waarom hij jullie juist de sleutels van die kerk heeft gegeven. Wat vrij essentieel is dat je deel bent van een samenleving die een beetje veilig is. En ook juist voor de mensen die wat anders zijn of wat eigenaardig zijn. En ik vind dat wij nu wel een samenleving hebben waarin steeds luider mensen elkaar de maat nemen. Vinden dat hoe zij het doen, dat de enige juiste manier is. Een beetje terug naar een iets nieuwsgieriger samenleving, dat zou ik wel fijn vinden. iets meer terug naar een nieuwsgierige samenleving. Dat zou hij fijn vinden. Mensen misschien wat meer richting die zingeving kant. Waarvoor zijn we hier tot op aarde? Mooi gezegd natuurlijk. Hoop je hij misschien niet tegelijkertijd ook wat zieltjes te winnen op de dansvloer? Misschien wel. Maar de vraag is zieltjes waarvoor? Ik denk dat Arjan en überhaupt veel mensen die zich bezighouden met religie of geloof, zich elke dag de vraag stellen, ben ik een goed mens of hoe word ik een beter mens? En als ze meer zieltjes kunnen winnen om zichzelf die vraag te stellen, dan denk ik dat dat heel wenselijk is. En ik heb nu na 3 maanden samenwerking wel ervaren dat daar niet een andere agenda achter zit. Ik ben zelf ook niet christelijk. Mm-hmm. En ik voel me toch erg thuis in de kerk waar ik dit evenement mag doen. Ja. En we proberen dat gevoel van thuis voor zoveel mogelijk mensen neer te zetten. Ik heb ook van Meindert, zeg ik even, heel officieel de opdracht gekregen dit jaar om te kijken hoe kunnen wij aan nog meer mensen plek geven op die dansvloer. En als een kerk daarbij kan helpen, dan heel graag. En als een moskee daarbij kan helpen, ook heel graag. En als we kunnen overal dansvloeren creëren. Ja. Dans is ook een heel erg... Het is een ritueel. Hè? Het is ADE is een jaarlijkse traditie. En dansen is daar een ritueel wat daar centraal staat. Dus dat past denk ik heel mooi in de kerk. Ja, niet alleen de pastoor is te horen. Ook dak- en thuisloos zullen te horen zijn tijdens het feest. Zoals ook Sonja. Kort voordat we naar haar gaan luisteren. Wat ze vertelt over haar wereld. Wie is zij? Sonja is dus een van de vertellers. Alle vertellers... Die hebben ervaring met het leven zonder huis. Sonja een heel intens leven zonder huis. Heeft lang in de straatprostitutie gewerkt. En is lang verslaafd geweest. En heeft daar nogal veel levenslessen op gedaan. En die levenslessen die gebruikt ze nu elke dag om andere mensen die het lastig hebben te helpen. Laat even luisteren. Prins Hendrikaan, dat spreken we af. De steeg in, dan gaan we de Warmstraat in. Dan gaan we de Armsteeg in. Dan nemen we de Oude Zuid-Volbrug al. Dan neem ik de Oude Kerksplein. Dan loop zo naar de Nieuwmarkt en kom maar bij de Tippelzone. Dat waren altijd 2 meisjes uit Afrika. En dan vroegen ze van aan de Wienhoesjes of ze mochten bidden. En het was gewoon heel fijn dat hun jou aanraakten. En met jou een kringetje voor de Albert Heijn stonden om te bidden voor je. Ja, we hoorden hier Sonja even kort. Wat hoop je dat feestgangers van Sonja gaan leren? Ik wil niet te veel weggeven, want ik hoop dat mensen dat ook komen ervaren. Ik denk dat het allerbelangrijkste is wat je van Sonja kan leren, is dat je wat iemand ook heeft gedaan of hoe iemand er ook uitziet. Dat je iemand altijd kan blijven zien als mens. En dat kan je met hele simpele dingen doen. En dat werkt 2 kanten op. Dus als iemand anders dat bij jou doet, dan werkt dat denk ik ook heel goed. Zeker. En dat komt dus ook allemaal samen in die kerk. Want het wordt een dansvloer met een mix van eigenlijk mensen, dak- en thuisloze vluchtelingen, ongedocumenteerden. Om alle mensen die misschien niet zo snel, en ook gewoon bezoekers, die niet zo snel in het dagelijks leven met elkaar contact komen, op die dansvloer met elkaar in contact te laten komen. Hè? Ja, we gaan vooral ook heel erg hard dansen. Zeker. Mogen dat duidelijk zijn. Dus het dak gaat eraf. En Meindert, ga jij dat meebeleven? Ga jij kijken in de kerk vrijdag? Dat staat wel op de planning, ja. Het wordt een drukke week, maar het staat op de planning. Ik kom je wel ophalen. Ja, want dat vraag ik me eigenlijk nog af als directeur van ADE. In hoeverre feest je zelf ook nog mee tot in de vroege uurtjes? Nou, niet tot in de vroege uurtjes, hoor. Ik probeer wel redelijk op tijd op bed te liggen. Nogmaals, het is 5 dagen. Ja, zeker. En, je moet gewoon je rust gewoon goed pakken. Ja, zeker. Nou, we gaan het afwachten. Dank jullie wel, ADE-directeur Meindert Kenners en Robert-Jan Glans. Veel plezier ook vooral vrijdag. Organisator is Robert-Jan ook van het feest House of Hope. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Dan naar een sport die wereldwijd bijna net zo groot is als voetbal. Wordt gespeeld in kolkende uitverkochte stadions, waar de tickets binnen minuten zijn uitverkocht. Ik heb het over cricket. In Australië vindt namelijk op dit moment de World Cup T20 plaats. Hoe staat Nederland ervoor en wat zijn de voorspellingen? Paul van Meeken, de topcricketspeler, gaat ons dat vertellen. Het is zo rond 10:15 in Australië, dus goede avond voor jou, Paul. Hi, goedenavond. Fijn dat je er bent. Je komt vers van het veld uit de wedstrijd tegen Namibië van Nederland. Jullie hebben gewonnen. Gefeliciteerd. Laten we even kort meteen luisteren naar een fragment. Nicely bowled. No pace. No length. Still two needed. Still two needed. Oh, he put his hand out. Now Tim Pringle. Can you come back for a second? He's running like his life depends on it. He makes it. Tim Pringle. They will celebrate. The Netherlands win by 5 wickets. Ja, meteen even in die energie, Paul. Hoe zit je nog naast de telefoon op dit moment? Moe vooral. Het was weer een zware dag. We maken het ons best lastig de afgelopen 2 wedstrijden. Maar 2 keer gewonnen, dat wilden we. Dus alles gaat volgens plan. Ja, nou, we hoorden een kort fragment van de commentator. Spanning was hier in die stem vooral ook te horen. Kan je uitleggen hoe uitzonderlijk spannend het net was tegen Namibië? Ja, het ging eigenlijk allemaal volgens planning. En ik zag ernaar uit dat we de wedstrijd vrij makkelijk zouden winnen. Alleen de laatste 20, 30 ballen maakten het toch weer wat lastiger. En het was toch even weer met de billen knijpen, net zoals 2 dagen geleden. Ja, en 2 dagen geleden dan doel je op de wedstrijd die jullie zondag speelden tegen de Verenigde Arabische Emiraten. In de pers werd die wedstrijd omschreven als een thriller. Laten we daar ook even kort naar luisteren. Just needs to get it through. They get the run. The Netherlands will breathe a sigh of relief. Finally, points on the board for the Netherlands. They were winless last year. And they've just managed to get over the line today. Winning by 3 wickets. It's a tight victory, but it's still 2 points on the board. Ja, hip klinkt het allemaal zo hoor, met die commentatoren en die muziek erachter. Jullie wachten tot de 1-na-laatste bal om de winst naar jullie toe te trekken. Wat maakte dat het daar zo spannend werd tegen de Verenigde Arabische Emiraten? Ik denk dat de omstandigheden natuurlijk nog vroeg in het seizoen hier. Dus de wickets waar we op spelen zijn nog niet echt traditioneel Engels. Dus iedereen is nog flink aan het aanpassen en eigenlijk weer andere tactieken aan het gebruiken als het ware. En ze bolden goed en ze maakt het ons erg lastig. Alleen gelukkig dankzij Bas de Leden, die nu 2 keer op rij man of the match is, zijn we toch 2 keer over de lijn gekomen. Ja, zeker. 2 keer winst, net dus ook tegen Namibië. En je doelt dus, om het even goed te begrijpen voor mij, deze World Cup is best vroeg in het cricketseizoen. En daar proberen landen allemaal nieuwe vormen uit. En daardoor kan het best spannend worden. Ja, het zijn meer de omstandigheden. We spelen in een stadion dat traditioneel niet voor cricket wordt gebruikt. Dus we hebben daar echt gewoon een soort van wickets ingelegd. En niemand wist precies wat we konden verwachten. En dat blijkt uit de eerste wedstrijd Namibië verslaat Sri Lanka. Dat was een grote upset. Favoriet, en dat natuurlijk, maakt deze groep weer wijd open. Ja. Ja. En jullie spelen de T20 World Cup. Dat is een verkorte variant van cricket. Wat is er zo aantrekkelijk volgens jou aan juist deze variant? Ja, het is een groot verschil tussen het 5-daagse cricket. Dit is gewoon 1 en al actie. Alsof je een actiefilm kijkt waar de ene schiet vechtscène naar de andere is. In plaats van een hele slow romance of iets dergelijks. Want het kon dagen duren, een cricketwedstrijd, als ze niet deze vorm hebben of deze variant. Ja, vertel door. Ja, ja, we hebben inderdaad 3 verschillende formaten. En T20 is gewoon actie. Jongens die veel risico nemen, je staat constant onder druk. Je moet op je teen staan. En je speelt dus nu die World Cup. Wat betekent dit toernooi voor jou? Ja, hoger kunnen we niet spelen. We zijn er als Nederland als een van de beste B-landen weer bij. Dus dat is altijd goed. We spelen een soort van voorkwalificatieronde helaas weer. Dus de grote landen die beginnen volgende week. Wij hebben als Sri Lanka en zo goed als topland. En verder met 2 andere B-landen zijn we aan het vechten voor de top 2 plekken. Hm. Dus mochten we donderdag winnen of waarschijnlijk niet te dik verliezen, gaan we echt tegen de grote jonge spelers zoals Pakistan en India. Ja, zeker. Dus het is voor jou volgens mij ook vooral gewoon genieten. Genieten van hoe ver jullie komen en genieten van dat je nu daar waar het gebeurt bent als het gaat om cricket. Ja, het genieten gaat denk ik nog komen. Het is nu gewoon nog veel druk. De verwachtingen van het Nederlands elftal vergeleken 5, 6 jaar geleden, die zijn onwijs veranderd. Met het talent dat we hebben en hoe wij cricket nu spelen op nationaal niveau. Het is niet meer dat je een WK haalt en veel plezier en enjoy. Er staat gewoon veel meer druk op de jongens. Mm. En die voelen we zeker. Ja, zeker. Nou, realistisch ben je zelf dus ook. Nederland gaat geen World Cup mee naar huis nemen. Maar jullie doen het dus wel verrassend goed eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. Het winnen zal lastig worden. Wij zijn hier echt om even de grote landen een toontje lager te laten zien. Hè? Ja, is dat vooral het doel? Door de groep zijn wedstrijden. Ja, ja, voor mij wel. Ik denk als we de volgende ronde halen, zijn we 90% geslaagd. En dan is het, als we één van de toplanden kunnen verslaan, dan ben ik al op 100%. Ik denk als je de coach vraagt, die wil er zeker 2 winnen. Ja. Tegen de toplanden. Weet je, als je er eentje aan de kant zet, het kan een gek rollen. In 2003 was het Kenia als klein land die de halve finale haalde in het 50 over cricket. Dus het kan allemaal. Een van die toplanden is Sri Lanka. Daar moeten jullie nog tegen. Op 13 november spelen jullie daar tegen. Een land wat er nu al uitschiet, daar hebben jullie vandaag wel van gewonnen. Dat is Namibië, want die wist te winnen van Sri Lanka. Is Namibië daardoor ook meteen de sensatie van deze World Cup? Of ben ik wat te voorbarig? Ze hebben een groot statement gemaakt. Zeker als B-landen supporten we dat heel erg. Schotland heeft gisteren van tweevoudig wereldkampioen West-Indies gewonnen. Dus dat was ook een flinke upset. En hopelijk kunnen we als B-landen gezamenlijk nog wat grote upsets creëren. Ja, nou dat gaan we moeten afwachten. World Cup wordt gehouden in Australië. Titelverdediger op dit moment. Ik zei het al, het is een sport met uitverkochte volle stadions. Neem ons heel even mee de straat op. Het is nu daar donker, maar wat als jij onderweg gaat naar het stadion? Wat kom je dan tegen? Hoe leeft het daar? Ja, het leeft. Overal zijn de billboards en de televisiereclames. Het moet nog een beetje op gang komen. En dat komt door de format dat we spelen, waar de meeste B-landen deze week spelen. De echte moet nog komen, ja. Naarmate het toernooi groeit en de toplanden gaan spelen, ja, dan wordt het gekke huis. India tegen Pakistan in de Melbourne Cricket Ground, de MCG. En wat is gekkenhuis in cricketwereld? Wat is gekkenhuis in de cricketwereld? Ja, Pakistan-India is de grootste wedstrijd die je kan hebben in elke sport bijna ongeveer. En daar wordt gewoon 100.000 man verwacht in het stadion. Kijk eens aan. We gaan dat afwachten. Cricket is natuurlijk een lentesport, een zomersport. Hoe ziet jouw najaar er nog verder uit, kort? Goeie vraag. Er zijn wat toernooien deze winter. Hopelijk kan ik daar nog een plekje veroveren. En anders ga ik terug naar Engeland, waar ik bij mijn county Gloucestershire ga voorbereiden op seizoen 2023. En we hebben einde van de winter, begin van de lente, hebben we nog wedstrijd tegen Zuid-Afrika in Zimbabwe. In Zuid-Afrika en in Zimbabwe. Nou, dat gaan we dan begint de zomer weer. Dat gaan we moeten afwachten. Ik ga mezelf meteen even corrigeren, want 20 oktober spelen jullie al tegen Sri Lanka. En de finale van dit hele festijn is op 13 november. Bij deze rechtgezet topcricketspeler Paul van Meekeren, dankjewel. En veel succes nog daar. We gaan het afwachten. Tot zover uur 1 van de Nieuws BV. Blijf luisteren, want zometeen praat ik uitgebreid met Laida Frank, die ons over een aantal Amerikaanse verkiezingsrallies gaat vertellen. Eerst het nieuws van 1 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Chaotische taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Luister elke werkdag Bureau Buitenland. De soldaten die worden dan met een bus naar een verzamelpunt gebracht en vandaar worden ze over militaire basis verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Elke werkdag tussen 1:30 en 2:00. Het is 1:30. We gaan de grens over. Het is tijd voor Buitenland. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. It's a Sunweb Holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. We need a holiday. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Je hebt je passie, je dromen en je barst van de ambitie. Het enige wat je nu nog nodig hebt, een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op detest.nu en ontdek welke van onze 160 futureproof trainingen bij jou past. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Op zoek naar de ziel van het Amerikaanse volk bezocht journalist Laila Frank deze week een aantal lokale verkiezingsrallies voor ons in de staat Pennsylvania. Ze vertelt je er zometeen alles over in de vierde aflevering van onze serie The Soul of the Nation. Maar eerst, mensen met een studieschuld moeten meer gaan aflossen. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Voor het eerst sinds 2016 moeten studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld. Voor studenten van het HBO en de universiteit stijgt de rente naar ongeveer 0,5%. MBO'ers gaan bijna 1,8% rente betalen. En dat kan voor studenten en oud-studenten flinke gevolgen hebben, zegt economieredacteur Nick Wouters. Dat kan enkele tientjes per jaar extra kosten tot enkele honderden euro's. En dat in een tijd dat er al heel veel zaken duurder worden. Dus het komt echt op een verkeerd moment voor veel mensen. Sommige mensen hebben hun rente ook nog even vaststaan. Daar wordt het pas later aangepast. Maar je ziet dus nu dat de trend omhoog is ingezet. En dat de periode van 0% rente ook voor je studieschuld dat die voorbij is. Ja, de afgelopen jaren was de rente dus 0%. De Landelijke Studentenvakbond is woest nu er toch weer rente moet worden betaald. In een week tijd is 30% van de Oekraïnse elektriciteitscentrales verwoest door Russische luchtaanvallen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is er daardoor grootschalige stroomuitval in het hele land. De burgemeester van Kiev roept inwoners van de hoofdstad op om zuinig te doen met elektriciteit en water. Twee gebouwen voor de stroom- en watervoorziening zouden door nieuwe Russische raketaanvallen zijn beschadigd. En ook in onder andere Kharkov, Dnipro en de havenstad Mykolaiv waren aanvallen. De Nederlandse bank, DNB, had online bank Bunk niet mogen verbieden om klanten te screenen met kunstmatige intelligentie en data-analyses. Dat oordeelt de rechter in hoger beroep. De topman van de online bank is tevreden. Ik denk dat dit een uitstekende uitspraak is die de vooruitgang helpt. En ik ben zeer blij dat we hem hebben mogen krijgen. We hebben altijd gepleit voor het gebruik van moderne technieken om consumenten en bedrijven zo veilig mogelijk te houden. DNB wilde daar in eerste instantie niet meegaan en nu dus wel. Volgens de anti-witwaswet moeten banken hun klanten indelen in risicoprofielen en dan dat in de gaten houden. Bunk deed dat met onder meer kunstmatige intelligentie, maar toezichthouder DNB vindt dat de bank meer maatwerk moet verrichten. En daarop stapte Bunk naar de rechter. De Belastingdienst doet al 2,5 jaar niets met fraudemeldingen, schrijft de NRC. En de Belastingdienst heeft dat bevestigd. Er liggen 25.000 onbehandelde tips van burgers en bedrijven op de plank. Dat komt omdat het nieuwe systeem om de tips te registreren niet voldoet aan de privacywet. Als dat in de toekomst wel zo is, worden de tips alsnog in behandeling genomen. Tips aan de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst FIOD kunnen nog wel worden verwerkt. Die dienst werkt met een ander IT-systeem. Door een storing is het politienummer 0900 8844 moeilijk bereikbaar. Dat is het nummer voor hulpvragen waar geen spoed nodig is. De politie zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Bel 112 alleen in geval van nood, zegt de politie. En voor tips over de Amber Alert van vanochtend. Want de politie zoekt nog steeds naar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster. Zij verdwenen gisteravond in Raamsdonksveer. De politie zoekt onder meer bij alle wegen en het water langs de route van Raamsdonksveer naar het huis van het meisje in Vught. Eneco verlaagt de energietarieven in november met 6 tot 7%. Dat geldt alleen voor klanten die 3 maanden geleden voor het laatst nieuwe tarieven kregen. Ondanks de prijsdaling blijven de tarieven nog steeds erg hoog. Het NOS-journaal. Bij ongelukken in dichte mist zijn vanochtend 3 mensen om het leven gekomen. Op een provinciale weg bij Biddinghuizen botsten meerdere auto's op elkaar. 2 mensen kwamen daarbij om het leven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. Ja, wat er precies gebeurd is, dat moet nog onderzocht worden. Maar waarschijnlijk heeft de mist wel een rol gespeeld. Het was vanmorgen vrij chaotisch. En dan moet je toch even kijken of er gewonden zijn, ja of nee. Maar de hulpverlening die was op de plekken. In Stellendam botsten een auto en een trekker frontaal op elkaar. Vanwege de mist was ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport verstoord. De vliegtuigen konden lange tijd niet veilig landen. Een Iraanse sportklimster die zonder hoofddoek meedeed aan de Aziatische kampioenschappen in Zuid-Korea keert terug naar Teheran. Dat stelt de Iraanse ambassade na berichten dat de vrouw werd vermist en dat haar paspoort zou zijn afgenomen. Er was veel aandacht voor haar omdat het voor Iraanse vrouwen verboden is om zonder hijab te sporten. Wat haar in Iran te wachten staat is niet duidelijk. In Iran zijn al weken protesten na de dood van een 22-jarige vrouw. Zij overleed nadat ze was opgepakt door de moraalpolitie omdat zij haar hoofddoek niet goed droeg. Australië heeft het besluit van de vorige regering om West-Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël teruggedraaid. De conservatieve Australische premier Morrison wilde in 2018 West-Jeruzalem erkennen als hoofdstad, nadat de Amerikaanse president Trump zijn ambassade daar naartoe had verhuisd. Maar nu is er een nieuwe regering in Australië die anders besluit, zegt correspondent Ties Brok. En die zegt, de vorige regering heeft een fout gemaakt met die beslissing. En ze probeerde dat op een onopvallende manier te doen, dat terug te draaien. Ze hadden een tekst veranderd op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de pers had daar lucht van gekregen, ging vragen stellen. En nu zegt de regering inderdaad, ja, we hebben het beleid aangepast en de ambassade die blijft gewoon in Tel Aviv. Israël zegt dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad van Israël is en roept de Australische ambassadeur op het matje. De Palestijnen zijn blij met het Australische besluit. De markiezeneik op landgoed Amelisweerd bij Utrecht is met een record aantal stemmen verkozen tot boom van het jaar. De ruim 200 jaar oude boom staat symbool voor het protest tegen de verbreding van de A27. Voor die verbreding moet een groot aantal bomen worden gekapt. Dat de eik niet enkel vanwege zijn uiterlijk is uitgeroepen tot boom van het jaar is volgens de organisatie geen enkel probleem. In 2018 won op dezelfde manier de zogenoemde troeteleik, die in de middenberm van de A58 staat. Ook die werd bedreigd, maar staat er nu nog steeds. Het weer blijft droog en op steeds meer plaatsen breekt de zon goed door. Met weinig wind en 15 tot 18 graden is het vrij zacht najaarsweer. Morgen verdwijnt de mist sneller en dan schijnt de zon weer regelmatig. Met 16 graden is het dan wel iets frisser. Tim Schaap heeft het verkeer voor je. Tim, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, het zijn een aantal files. Onder andere langs de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Vlak voor de Ketelbrug, opruimwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht met een kwartiertje aan oponthoud. Dan nog de A20, hoek van Holland naar Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein. Er staat een auto met pech, de linker rijstrook is dicht. Reken daar op een kwartiertje aan vertraging. Dan nog de A28, Assen-Zwolle. Tussen Bijlen en afrit Ruinen rijdt het langzaam. 4 kilometer file met 20 minuten aan oponthoud. En tot slot nog de A58 van Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder, 5 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Dat heeft alles te maken met wegwerkzaamheden op de Vlaamse E19. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Goedemiddag. In aanloop naar de midtermverkiezingen in Amerika is journalist Laila Frank voor ons op zoek naar de ziel van Amerika. De nieuwsbv. No, we need it so bad. I believe we're in a battle for the soul of this nation. No, we want it so bad. The soul of America. We must restore the soul of America. Laila Frank, op zoek naar de soul of America. En die soul zoekt ze op betekenisvolle plekken in de VS, onder andere op campagnebijeenkomsten die nu in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen overal in het land worden gehouden. Hoe denken mensen daar over de ziel van hun eigen land? Daar ga ik het over hebben met Laila Frank. Laila, welkom. Hey, goedemorgen Stefan. Goed je te spreken. Je bent in Pennsylvania. Je hebt de afgelopen weken een aantal campagnebijeenkomsten, rallies, bezocht. Verkiezingen zijn op 8 november. Zijn de campagnes inmiddels echt in volle gang? Ja, je ziet duidelijk verschil met 2 weken geleden. Het gaspedaal is ingedrukt. Dus dat merk je inderdaad aan de hoeveelheid campagnebijeenkomsten die er nu georganiseerd worden. Je kan geen radio- of televisiestation aanzetten. Of je wordt gebombardeerd met spotjes. Mijn mailbox loopt vol met mails van de campagnes. Je ziet weer mensen langs de deuren gaan. Je ziet wat ze hier noemen de yard signs. Hè, die borden, die campagneborden die mensen in hun tuin inprikken. Dus je ziet echt dat het nog 21 dagen volgens mij precies vandaag. Ja. En dat leeft. Dat leeft. Die verkiezingen zijn op 8 november. Over die yard sale signs heb ik meteen eigenlijk wel een vraag. Want in hoeverre worden die allemaal uit die voortuinen gestolen? Doen mensen dat eigenlijk? Ja, mensen doen dat zeker. En daar hoor je ook veel verhalen over. Het hangt er vanaf op de plek waar je bent. Het is ook een beetje anekdotisch, moet ik zeggen. Ja. Dus iemand heeft eens gehoord dat het gebeurt. En dan wordt het een heel groot verhaal. Maar het gebeurt wel degelijk. Dus dat, het is een verschijnsel. Het is absoluut waar. Maar de buurt waar ik nu zit, daar zie ik ze al de hele week netjes staan. Oh, dus, hey. Is het ook een verschijnsel waar jij misschien aan meedoet? Kom maar voor, dat je als journalist best zo'n bordje soms wil hebben. Nee, maar die krijg je gewoon als je naar die bijeenkomsten gaat. Dus die zijn gewoon te geven. Goed, die politieke bijeenkomsten. Want als ik aan een politieke bijeenkomst hier in Nederland denk, dan zie ik vooral een treurig zaaltje vormen met vooral politieke fanatiekelingen daar. Mensen die echt voor die partij staan, die al sowieso bovenmatig geïnteresseerd zijn in politiek. Hoe leven rallies die partijbijeenkomsten daar bij jou in Pennsylvania? Nou, in die zin zit er een overeenkomst in. Hè? Dat die campagnebijeenkomsten, soms zijn het rallies, soms zijn het wat kleinere bijeenkomsten, die worden wel georganiseerd voor mensen die al geïnteresseerd zijn. Kijk, er zijn een hele hoop mensen die of niet gaan stemmen. Laten we daarmee beginnen. Er zijn ook een heleboel mensen die gewoon gaan stemmen en denken, laat me verder met rust, ik leef mijn leven. Dus die campagnebijeenkomsten hebben daar ook wel echt een functie voor. Het is een beetje om het clubgevoel te vergroten en om je echte achterban, want ja, die moeten toch gaan stemmen om die te enthousiasmeren. Om die een beetje goed gevoel te geven, om ze voor te stellen aan de kandidaten. Dus daar zit zeker een harde kernelement in. Mm-hmm. Maar goed, de sfeer is wel wat, daar hangt er vanaf bij welke partij je bent. Maar in Nederland bedoel ik. Maar de sfeer is hier wel anders. Er wordt wel meer een feestje van gemaakt. Er zit meer aandacht in. En het is ook veel meer onderdeel van de cultuur. Dus het is ook veel gewoner om dat te doen. En het leuke is dat het is natuurlijk bedoeld voor die harde kern. Je krijgt er een clubgevoel van. Het is ook bedoeld voor de campagne zelf en de kandidaten zelf om daar wat boodschappen uit te proberen. Hè? Want je krijgt gewoon live feedback. Mm-hmm. Dus ik was van de week, of ik ben 2 weken lang achter elkaar naar dezelfde kandidaten geweest. En dan zie je dat ze iets anders proberen. Dat ze een andere boodschap uitproberen. Dat er een deel uit het verhaal gesloopt is. Dus voor try-out is het steeds voor de echt grote bijeenkomsten. Het zijn steeds try-outs, inderdaad. Dat is eigenlijk wel een goede formulering. Ja. En als pers ben je daar dan getuige van. Soms word je wel uitgenodigd, soms word je niet uitgenodigd. Daar zit natuurlijk ook altijd een doel achter. Maar het geeft je altijd weer informatie. Ja, dus het is voor verschillende partijen belangrijk. En voor degene die op het podium staat. Maar dus ook voor de mensen die voor het podium staan, die in het publiek staan. Want die krijgen dus echt weer even met elkaar het gevoel, wij zijn samen democraten. Zeker. In het land. Wij zijn samen republikeinen. Ja, en met ons gaat het land de goede kant op. En wij moeten onze schouders eronder zetten. En absoluut. Het is zeker een het clubgevoel, noem ik het altijd maar. Het clubgevoel. Dat clubgevoel heb jij bezocht. Je bent naar een van die bijeenkomsten geweest om mensen te vragen wat zij verstaan onder de ziel van hun land. Want daar hebben we het over, de soul of the nation. Zo ook aan Sharon Panock, moeder van 3 kinderen. En zij komt op voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. I think America has a lot of different souls. I don't think it's the same for everybody. And I think depending on the community that you're part of, very much so, but that doesn't always line up with what someone else is experiencing, and they come into conflict quite a bit. Ja, ze zegt dat het voor iedereen weer wat anders is, die soul, en dat het heel erg afhankelijk is van de gemeenschap waar je in zit. Dat er opvattingen over die ziel ook met elkaar ondertussen in strijd zijn. Zijn er inderdaad 2 werelden? Nou, er zijn er meer, en dat zegt zij ook, maar er zijn maar 2 politieke werelden die er te doen in Amerika. En dat zijn de Democraten en de Republikeinen. En wat zij ook zegt is, kijk, die zijn met elkaar in botsing. Die zijn in elk geval met elkaar in botsing. En wat zij zegt, hoor ik heel veel terug van mensen. Er is niet 1 ziel, er zijn verschillende zielen. En als het om politiek gaat, ja, dan zijn dat echt 2 verschillende werelden. En dat merk je ook als je op die bijeenkomsten doet. De sfeer is anders, de kleur is anders, de muziek is anders, de aanpak is anders. En de onderwerpen zijn natuurlijk anders. Ja, laten we die werelden samen even induiken, Laila. Allereerst de democratische wereld. Jij vroeg daar aan een bezoeker wat voor hem de belangrijkste onderwerpen zijn deze verkiezingen. Well, frankly, it feels like democracy is on the ballot, women's rights. A lot of the rhetoric going around, I think, concerning the 2020 election and the denials, it feels like there are attacks on on our institutions. And frankly, we need folks who believe in our country and our elections. Ja, vrouwenrechten zijn belangrijk, maar daarnaast ook de democratie zelf. Interessant is dat natuurlijk, want wat bedoelt hij daar precies mee? Nou, waar hij aan refereert is dat bijna of meer dan de helft van de Republikeinen die verkiesbaar is, deze ronde, 54%, gelooft dat de verkiezingen in 2020 gestolen zijn. Zijn daar ook heel vocaal in, bijvoorbeeld de gouverneur of de kandidaatsgouverneur in Pennsylvania. En bij de Democraten hoor je dat geluid helemaal niet. Zij geloven dat Joe Biden de rechtmatige president is en zij zien die overtuiging als een aanval op de democratie, ook omdat veel van die kandidaten op posities zitten, of tenminste voor een ambt gaan waarin ze de regels van de verkiezingen kunnen aanpassen of manipuleren. En democraten zijn bang voor wat er dan kan gebeuren. Ja, zeker. Daar zometeen ook meer over nog, over die republikeinen die zeggen dat de verkiezingen gestolen zijn en wat voor invloed dat heeft. Wat zijn naast de democratie, vrouwenrechten nog andere belangrijke onderwerpen voor democraten? Het klimaat hoor ik heel erg veel terug. En tegelijkertijd zijn ook hele lokale verkiezingen. Het gaat hier in Pennsylvania bijvoorbeeld over de fentanylcrisis. Het gaat over het onderwijs. Ja, drugs, sorry. Het gaat over het onderwijs. Het gaat over de infrastructuur. En het gaat toch ook veel over de economie, moet ik zeggen. Maar vrouwenrechten is wel echt de nummer één die ik steeds terug hoor. En gaat het ook veel over de kandidaat-senator John Fetterman? Ja, zeker. Het een bijzondere man namelijk. Fetterman, ja, absoluut. Het is, ik las wel een mooie omschrijving gisteren. Volgetatoeëerde, kale, hoodie-dragende Bernie Sanders-fan. Nou, dan heb je een beetje een beeld. Dat omschrijft hem ook echt inderdaad. Hij heeft een lange historie in Pennsylvania. Hij is 14 jaar lang burgemeester geweest van een heel klein dorpje in Braddock. Ligt in het zuidwesten. Dat volkomen vervallen was, helemaal gecriminaliseerd. En hij heeft daar flink schoon schip gemaakt. En heeft dat gedaan als een elite student van een van de grote universiteiten. Dus het was een wat onwaarschijnlijke zet. En hij is nu al een tijdje lieutenant governor. Dus hij heeft hier een flinke reputatie. Ja, nou, interessante man. Hij heeft volgens mij ook alle doden of moorden die dan gepleegd zijn in zijn stadje op zijn arm getatoeëerd, hè, als ik het goed heb. Ja, de datum daarvan, inderdaad. Dat klopt. Daarvan, ja. Je bent ook op Republikeinse rallies geweest. Dat zij het grootste verschil tussen die twee noemen. Is dat dan vooral de sfeer? De sfeer is anders, maar ik zie toch ook een andere strategie. Hè? Bij de Democraten zijn het grotere publieke bijeenkomsten, flinke muziek, lange line-ups. Heel erg zichtbaar, dat is ook de bedoeling. En de Republikeinen die voeren een veel gerichtere campagne. Dus die organiseren veel kleinere bijeenkomsten, echt in nichehoeken. Dus bijvoorbeeld was ik van de week op een bijeenkomst in het Hispanic Community Centrum. Want de Republikeinen zijn heel erg bezig met de Hispanic vote en bijvoorbeeld ook met de stem van de zwarte gemeenschap. Dus ze openen gemeenschapscentra in die wijken. Zijn heel doelgericht, nodigen heel vaak de pers niet uit. Of als je wordt uitgenodigd, dan mag ik geen interviews doen, bijvoorbeeld. Dus het is echt even het plaatje schieten en dan weer weg. Dat is ook een verschil met de Democraten. En dat is natuurlijk wel interessant, want dat zijn groepen waarvan je eerder zou zeggen dat de Democraten zich oprichten. De Democraten richten zich daar ook op. Alleen de Republikeinen zijn daar heel specifiek in. Die zijn heel doelgericht. En daar zit het verschil hem, denk ik, ook in. Democraten doen veel grote publieke bijeenkomsten. De Republikeinen zijn super georganiseerd. Super strak op de boodschap ook. Hè? Dus, en super strak op de gemeenschap die ze willen bereiken. Dus dan ben je op zo'n bijeenkomst vrij klein. Ik denk dat er 100 man waren. Maar de landelijke voorzitter van de Republikeinen komt dan langs. Dat is een big deal, hè? Dat is een belangrijke vrouw. En die zegt straightforward: luister mensen, we hebben het over drie dingen. Jullie gaan allemaal langs de deuren. Jullie gaan al je vrienden bellen. We hebben het over drie onderwerpen. Over inflatie, over de grens en over misdaad. Over andere dingen hebben wij het niet. We bereiken alle Hispanics in deze staat. En dan winnen we, want het is echt een race van marges. Dus zo zijn die Republikeinen bezig. Ja, je hebt daar ook gevraagd wat voor hun de betekenis is van de ziel van het land. Laten we even luisteren. I believe God intended us to be good stewards of the land, and that has to do with being frugal and being conservative. The issues that bring me out are inflation, our southern border, which we need to get under control. Number 3, crime. Nou, God, vaderland, belangrijk voor deze dame. Nou, geld, inflatie, de zuidelijke grens, de border en criminaliteit, daar is het de boodschap in ieder geval al goed aangekomen. Precies, ja. Bullseye. Nee, Ja, nee, precies. En je komt een beetje in een campagne-cliché terecht. Maar Republikeinen zijn altijd heel erg on-message. En die zijn ook altijd heel eenduidig in de boodschap. Terwijl Democraten daar nogal wat... die hebben wat meer variatie. Dan even terug naar die gestolen... Dat is heel onhandig in een campagne. Ja, zeker. Sorry, ga door. Dan even terug naar die gestolen verkiezingen. U refereerde er net al even aan. Een flink deel van de Republikeinse kiezers geloven namelijk... dat de vorige verkiezingen gestolen waren. Is dat nog een onderwerp op die rallies, in die kleine zaaltjes waar jij komt? Hoe werkt dat door bij deze midterms? Nee, en dat vond ik heel opvallend. Omdat het bijvoorbeeld voor de Republikeinse gouverneurskandidaat, Doc Mastriano, is een van de grootste aanhangers van die theorie. Hij heeft ook allerlei wetsvoorstellen gedaan. Hij is nu senator om de wetten aan te passen. Om Trump toch president te laten worden. Verspreidt allerlei samensweringstheorieën. Dus je zou denken dat het zeker op zijn rallies ook een onderwerp is. Maar niks. Het is één keer genoemd in een bijzin. En dat is natuurlijk een campagnestrategie. Ja, dus, en wel eng, kan ik me voorstellen, aan de ene kant. Nou, het laat zien dat die de big lies, zoals ze het noemen, en mogelijke veranderingen in de kieswetten via de achterdeur binnenkomen bij de Republikeinen en niet via de voordeur. Hm. Terwijl wel meer dan de helft van de kandidaten daar voorstander van is en daarin gelooft. Ja. Dus het viel mij heel erg op dat dat geen onderwerp is. In ieder geval niet een onderwerp up front bij de Republikeinse bijeenkomsten. Ik hoor het ook niet terug van de Republikeinse kiezers. Hm. De Republikeinen moeten toch ook, willen ze winnen, meer een, wat ze hier noemen, mainstream campagne voeren. Een campagne waar klassieke Republikeinen zich ook in kunnen vinden. En independent, dus kiezers die niet voor de een niet geregistreerd staan als of democraat of Republikein. De vliegende, ja. Dat die, precies, de vliegende, de zoekende, de zwevende. Ja, en wie dat die zich ook... Wie gaat die, denk je, vinden, ja? die vliegende kiezers? Op 8 november dus die tussentijdse verkiezingen. Wie gaat er winnen in Pennsylvania, denk je? Ja, nou, dat weten we. Misschien op 8 november, maar waarschijnlijker op 9, 10 of 11. Want iedereen die ik hier spreek, die gaat ervan uit dat we in zekere zin een herhaling krijgen van 2020. Als de Republikeinen niet winnen, zullen er claims van fraude komen. Zullen er rechtszaken komen. Dus... Ja, zeg jij het maar. Het is echt oprecht heel spannend. Het gaat over marges, maar ik doe daar geen uitspraken over nu. Journalist Laila Frank, dankjewel. Blijf vooral nog even hangen. Want vorige week lieten we je een overzicht horen van artiesten uit Pennsylvania. Maar die was nog lang niet compleet. We zijn overspoeld door reacties van mensen. Die hebben echt brieven gestuurd, postkaarten naar de BNNVARA postadressen. En daarom hebben wij voor jou een deel 2 gemaakt. Waar artiesten waar je allemaal uit mag kiezen nu. Dit is mijn favoriet. Nou, Laila, ik ben blij dat ik de keuze niet hoef te maken. Waar ga je voor kiezen? I know. Oh, man. 3, 2, 1. Het klonk als Billie Holiday of Ella Fitzgerald of whatever, something. In het klonk hoek. Zeker waar als zitten we? Billie Holiday. Summertime is het geworden. Dankjewel voor je tijd, Laila Frank. Dankjewel. Singing, then you spread your